sahabelerinidir. Peygamber Aleyhisselam'ın dediği anlattıklarından sonra kendi aramızda bir müzakere ederdik diyor. İçimizde diyor kelime kelime tekrar eden Abdullah bin Zübeyir'dir diyor. O diyor bizden daha diyor akıllı, daha çok hıfzı genişti diyor. Enes İbn Ömer böyle diyorlar. Bu da gösteriyor ki ilimden sonra ilmin müzakere edilmesi anlayamayan adamın anlayan tarafından yakalanmasına sebep oluyor. Müzakere demek nedir? Tekrardır. Bu olmadı mı anladığını da kaçırabilir. Yaparım dedi mi daha bir dikkatli. İnşallah. Allah'a hamd eder. Ondan yardım ve mağfiret diler. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse, doğru yolu gösterirse onu kimse saptıramaz. Kimi de saptırmışsa ona hiç kimse hidayet veremez. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Ve dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Bundan sonra biliyorsunuz geçen hafta Kur'an'a yaklaşmada yöntem nasıl olmalıdır diye bir mevzuya başladık. Bu mevzuya başlamamızın amacını anlatırken sizden gelen bazı sorulara binaen, bazı tepkilere binaen, o insanlara verilecek cevabın temeli bizde olmazsa, biz anlamamışsak verecek cevabı da kendimizde ne yapamayız? Bulamayız. Aslında kitaba imanın cüzlerinden bir cüzdür bu dersler. Daha sonraki işlememiz gereken derslerden ama önce de işlesek, sonra da işlesek sıralamayı değiştirmeyecek derslerden bir tanesidir. Yine geçen hafta bazı kaideler üzerinde durduk. Birinci durduğumuz kaide Kur'an'ın şeksiz, şüphesiz, içinde ihtilaf olmayan, çelişki olmayan, batıl olmayan, ihmal edilmeyen bir kitap olduğu üzerinde durduk. Ve bunu ayetlerle ne yaptık? İspatladık. Allah subhanahu ve teala Bakara 23'te inniniz cinniniz, inananınız küfredeniniz, hepiniz bir araya gelin. Eğer şüphedeyseniz bunun gibi bir mislini ne yapın? Getirin diyor. Bundan kasıt nedir? Bir insan otursa şu iki kapak arasında 600 sayfalık bir kitabı oturup belki iki günde ne yapar veya üç günde yazar. Bu ayetten çıkan ifade bir yazı dizisi veya bu kadar sayfa yaz manasında değil. Bunun gibi bir emir, bunun gibi bir nehi yaz diyor. Eğer gücün yetiyorsa. Çünkü Allah'ın kitabında inen bir ayetin ta sonlarda inen bir ayetten hiçbir çelişkisi nedir? Yoktur. Aksine uyumluluğu vardır. Ve Allah subhanahu ve teala'nın Nisa 82. ayette dediği gibi hiç düşünmüyor musunuz? Hiç akıl etmiyor musunuz? Bu kitap Allah'tan gayrından gelmiş olsaydı bunda birçok ne yapardınız? İhtilaf bulurdunuz diyor. Neden? Düşünün bir kendi evimizi düşünün veya bir akraba ilişkilerini düşünün. Herkesin kendine göre koyduğu kurallar vardır. Mesela başörtü takılacak, takılmayacak. Şu şöyle olacak, olmayacak. Asfalt şöyle olacak, bahçe böyle olacak. Herkesin kendi nefsine göre nedir? Koyduğu kurallar, uyduğu bazı hükümler vardır. İnsanlar değişik şeylerden hoşlanır. Ama Allah subhanahu ve teala yeri göğü yaratan, her şeyin ihtiyacını anında bilip anında gideren ve insanları kulluk için dünyaya gönderen Allah, Adem'in zamanındakilere de ta kıyamete kadar gelecek insanlara da ne hüküm koyacağını ne yapar? Bilir. Neden? Doymak bilmeyen nefiste olan insanın doymak bilmeyen itirazları nedir? Gündemdedir. Çünkü ona şunu verdin de bana bunu vermedin. Ona şunu koydun da bana bunu koymadın gibi itirazda bulunmayalım diye herkese nedir? Eşit muamelede kurallarını ne yapmış? Koymuştur. Ve isteyen iman etsin, isteyen küfür etsin demiştir. İşte kitap Allah tarafından korunan ve içinde hiçbir çelişki olmayan nedir? Bir kitaptır. Ama Kur'an'da bu gibi ifadeler olsa da, Kur'an kendisindeki ihtilafı reddetse bile, eksik değil dese bile, ihmal kalmamış dese bile, bakın insanların yaşantısına gittiğimizde, edille-i şeriye nedir diye sorduğumuzda, Kur'an ve sünnetin akabinde icmadır, kıyastır, fukahadır, birçok şeyler nedir? Geliyor. Bu insanlara gidip deseniz ki, ya din tamamlanmış mı? Evet. Maide 3'te ne diyor? Ben dini kemale erdirdim. Ne demek kemale erdirme? Kemal nedir? Doymuş, eksik olmayan, hiçbir şeyi kabul etmeyen, artık tamamen ağzına kadar dolmuş olan bir şey. Ve ben diyor İslam'dan razı oldum size. İslam'dan razı oldum. Şimdi desem ki ben bir insan olarak ben kemale erdim. Bu ne kadar bağlar bir insanı? Kimseyi bağlamaz. Ancak beni seven insanları bağlayacak bir sözdür. Ama Allah Azze ve Celle ben dini kemale erdirdim derse bu kimi bağlar? Bütün insanlığı, yani kullukla mükellef olan her insanı ne yapar? Bağlayacak bir sözdür. Şimdi kemale eren bir şeyde eksiklik yoksa, icma ve kıyas var deyip de edille-i şeriyeye sokulursa bu ne demektir? Bu inen sözün, sen böyle diyorsun ama senin de unuttuğun şeyler var manasına gelir. Peki Meryem 64'te Rabbini unutma tutma sözü ne olur? Bu nedir? Yalanlanmış olur. Şimdi deminki kaideler neydi? İhmal yok. Eksik bir şey yok. Çelişki yok. Kemale erdirdim. Şurada da unutma varsa, kemale erdirmeyle unutma aynı şey mi? Değil. Birbirine ters nedir? Değildir bunlar. Kıyasa gittiğinde kıyas nedir? Bir şeye bakarak öbürünü benzeştirme. Mesela Hanefi mezhebinde atın yenmemesinin sebebi nedir bilir misiniz? Eşeğe bakarak kıyas etmişlerdir. Bu da eşek gibidir. Bunun eti de haramdır demişlerdir. Halbuki kıyası ilk yapan iblistir. Beni ateşten, onu topraktan yarattın demiştir. Ve Allah'a karşı isyan edip ebedi cehennemi ne yapmıştır? Boylanmıştır. Ve Yahudilerin de Kur'an'da Allah Azze ve Celle'nin zikrettiği gibi faize ne derler? Alışveriş gibidir. Bunun nesi haram ki? Demişler. Kıyasa gitmişlerdir ve bu yüzden lanet sebep olmuştur. Yine Allah Subhanahu ve Teala onlara iç yağını ne yapmıştır? Haram kılmıştır. Yahudiler ne yapmışlardır? Kıyas yoluyla onu kendisine helal kılmışlardır. Nasıl yapmışlardır? Eritip satmışlar, parasını yemişler. Biz iç yağını yemiyoruz ki demişler. Demek ki Kur'an ve sünnetin dışına çıkma, Kur'an ve sünneti eksiltmeye veya fazlalaştırmaya çalışma, insanın dinden çıkması için, dinini bozması için yeterli müşkülatlardan bir tanesi. Bunun yanında peki Kur'an'daki bu ifadeler nasıl saptırılır? Bu da günümüzde tahrif dediğimiz veya tefsir dediğimiz meselelerle olur dedik. Nasıl? Adam tutuyor, ayeti okuyor. Diyor ki bunun 50 tane manası var. Peki şimdi Allah Maide 90-91'de Azze ve Celle içki içmeyin, fal oklarıyla uğraşmayın, kumar oynamayın diyorsa bunun ikinci manası ne? İçki için mi? Kumar oynayın mı? 50.ye 60.ye gitmene gerek yok. İkinci manası bunun nedir? Tam zıttıdır. Demek ki bu sadece lafta teşvişli, inkara ve tereddüte götüren bir sözden başka bir şey değil. Öyleyse bu Kur'an'ın beyanı kime ait? Önce bunu ne yapmamız gerekiyor? Tespitini yapmamız gerekiyor. Ama şeytan ve avaneleri ben bunu tercüme ederim, ben bunu beyan ederim, ben bunu tefsir ederim, hiçbir zaman ne yapmıyor demiyor. Sadece bunun bak böyle manası da var, böyle manası da var tipinde ne yapıyor gidiyor. Dirayet tefsiri, rivayet tefsiri, işte şöyle tefsir, böyle tefsir, hepsini hakmış gibi ne yapıyor? Önüne sunuyor. Halbuki Allah kitabında ne diyor? Herhangi bir meselede ihtilafa mı düştünüz? Bunu ne yapın? Allah'a ve Resulüne havale edin. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu sizin hakkınızda nedir? Daha hayırlıdır diyor. Demek ki Allah'ın kitabını öyle bir okuyacağız ki, ayetleri öyle bir anlamaya çalışacağız ki o bize ölçüyü ne yapacak? Oradan verecek. Eğer biz Kur'an'dan uzak durursak, onun ayetlerinden, emir ve nehilerinden, koymuş olduğu hükümlerden uzak durursak, şeytan ve amaneleri bizi ilk uzaklaştıracağı kitap neymiş? Buymuş. Ondan sonra Kur'an'la hallenmemiz gerekirken, Kur'an dışında ilmi haller diye kitaplara giderek, oradan okuduğumuz şeylerle ne yapacağız? Ayrılma noktalarına ve sapma noktalarına geleceğiz. Onun için aleyhissalatü vesselam yere bir çizgi çiziyor. Onun sağına ve soluna ikişer çizgi daha çizip diyor ki işte bu benim dosdoğru yolumdur diyor. İşte şu yollarda doğru olduğunu söyleyenlerin ve başlarında bir şeytan oturur diyor. Sakın diyor bu yoldan ayrılmayın diyor. Ve o yolların başında oturanlar da hep kendine çağırır diyor. İşte dosdoğru yol bize gelin derler diyor. Şimdi düşünün, şöyle bir yol olduğunu düşünün, bir çizgi çizin, şu düz yolda gidiyorsunuz, şurada saptınız, ne olur, yolunuz nasıl gider? Yani ayrıldığınız nokta ufacık bir noktadır ama yolunuz değiştiği için yol ilerledikçe ana menzilden ne yapmış olursunuz? Sapmış, gitmiş olursunuz. Bir de bakarsınız ki bu yolu görseniz bile tanıyamazsınız. Baksanız bile göremez hale ne yaparsınız? Gelirsiniz. İşte bunun için her küçük insanı ne yapar? Bir büyüğüne götürür. Onun için İslam'ın temel taşları yerine oturmayınca oradan gelen bilgiler de ne yapmaz? Sağlam yerlerine oturmaz. Demek ki bu kitap Allah'tandır. Bu kitap Allah'tandır. Bunun içindeki söz de Allah'tandır dendiği zaman sen bu Allah'tandır ifadesine senden bir ifade ne yapamazsın? Yerleştiremezsin. Allah'tandır dedi mi bunda çelişki olmaz, ihtilaf olmaz, batıl içermez. Onda eksiklik söz konusu nedir? Yoktur. Peki Allah'tandır deyip de buna manayı sen yüklersen ne olur bu? İşte tahrifin, ihtilafın, ayrılığın basamağı nedir? Bu noktada başlar. Onun için Allah Subhanahu ve Teala biz bu kitabı bir dağa indirseydik veya bir melekle de gönderseydik yine buna ne yapacaklardı? İtiraf edeceklerdi diyor. Peyderpey ve bir olaya binaen indirdik diyor. Onun için kardeşlerim, geçen hafta da dediğim gibi Kur'an'ın bir mantuku bir de mefhumu vardır. Mantuk nedir? Arapça olan şu kitabın Türkçe konuştuğumuz dile kelimelere dökülmesi yani meal dediğimizdir. Mefhum nedir? Bu mantuka Allah Subhanahu ve Teala'nın yüklediği muradı ilahidir. Mefhumda müşkülatlar, ayrılıklar görmeniz mümkün değildir. Çünkü beyanı kime aittir? Resulullah'a aittir. Allah tarafından. Onun izniyle. Yani öldüren dirilten kimdir? Allah. Peki ölüm meleği ne yapar Harun? Ruhları kabz eder. Öldüren dirilten kim? Allah. Ölüm meleğinin görevi neymiş? Allah'ın izniyle ruhları ne yapmak? Kabz etmek. Peygamberin görevi de Allah'ın izniyle Allah'ın emrettiğini ne yapmak? İnsanlara bildirmedir. Sen diyor, sen bile indirdiğimi gizlersen, insanlara anlatmazsa ne yaparız diyor? Şah damarını keseriz. Demek ki Allah Subhanahu ve Teala Resulüyle bizimle ne yapmış? Konuşmuş. Resulüyle dinini ne yapmış? Anlatmış. Eğer biz onun razı olduğu, onun diliyle anlatmış olduğu şeyi bırakır da başka başka insanların sözüne gidersek, bu sefer ne olur? Ayrılıklar, tezatlar, çelişkiler gündeme gelir. O zaman hemen duracaksın. Başa döneceksin. Dur. Sen ne demek istiyorsun? Yani sen bu Kur'an'ın, yani bu vahyin eksik olduğunu mu, ihmal edildiğini mi, çelişki olduğunu mu, kemale ermediğini mi söylüyorsun? Dediğin zaman karşıdaki adam ne yapar? Durur. Yani itikatta yakaladığını, sorunu yakalayıp hemen asıl olan yerine götürmeniz gerekiyor. Eğer asıl olan mekana götürmezseniz adam size, yani bu kadar adam bulamamış da sen mi buldun? Bu kadar alim gelmiş geçmiş de anlamamış da sen mi anladın ifadesinde şaşırır kalırsınız. Bunların verileceği cevap vahiden net cevaplardır. Yani İbrahim Aleyhisselam'a ben öldürürüm diriltirim dedi diyen bir adama İbrahim Aleyhisselam sen bunları niye öldürür niye diriltirsin diyor mu? Haksız yere cana neden kıyıyorsun diyor mu? Demiyor. Benim Rabbim güneşi buradan getirir. Sen de buradan getirsene diyor. Hiçbir zaman bidat ehlinin veya cahil ehlinin sorduğu sorunun peşine ne yapılmaz? Gidilmez. Soruyu alırsın, sorunu tespit edersin, doğruyu ona sunmaya çalışırsın. Anlamayacak tipte ise sadece laf cambazlığı yapıp bir iki cevap verir, geçersin. Anlamayan bir insana ilim bırakma, domuzun boynuna altından inciden gerdanlık bırakmaya benzer. Ve tamamen cedele, münakaşaya gider. Ondan sonra Allah bilir, siz bilmezsiniz. Allah'ın ayetleri hakkında tartışmaya girersiniz. Ya sen, ya o. Ya da ikiniz de imanınızdan ne yaparsınız? Olursunuz. Onun için kardeşlerim, Kur'an'ı anlama, Kur'an'ın içindeki ayetleri okumakla mümkündür. Kur'an'dan ne kadar uzaksınız, o kadar dininizden samimi değilsiniz. Ne kadar anladınız, o kadar samimisiniz ve o kadar Allah'tan korkunuz artar. Kur'an'dan uzaklaştığınız müddetçe dikkat edin, kendi kendinize de Allah'tan uzaklaştığınızı hissedersiniz. Böyle bir şeyden, böyle bir şeyinizin koptuğunu. Ama ne kadar Allah'la berabersiniz, bu sefer ne olur? Bağlanınız daha da güçlenir. Korkunuz daha da güçlenir. Kulluğunuz bir zevk alır, renklenir. Ve artık neden yaşadığınızı anlamaya başlarsınız. Ama Allah'ın kitabını kendi kafanıza göre anlamaya başlarsanız, yaşantınız, düşünceniz, konuşmanız, hayat çizginiz, hedefleriniz tamamen ne yapar? Değişir. Onun için kitabı anlama, kitabı okuma, kitabın anlayış şekillerini tamamen Allah Subhanahu ve Teala kitabında zikretmiş. Ne diyor? Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınarak yaklaş diyor. Demek ki Kur'an okurken ilk yapacağın iş neymiş? Evuzu çekilmiş. Neden? Çünkü iblis, mesela Haç suresini okumuşsanız bilirsiniz, hiçbir nebi, hiçbir resul olmasın ki Allah'tan aldığı bir emri insanlara aktarırken iblis onun diline dolanmasın diyor. Ama Allah onların verdiği vesveseyi ondan temizler, kalbini tertemiz yapar ve vahyi insanlara tertemiz sunar diyor. Ancak kalbi katı olanlar buna inanmaz diyor. Gramik hadisesi diye geçer. Çok okudunuz mu bunu? Haç 52. ayeti. Yani bu da gösteriyor ki iblis Resul'la, Nebi'yle uğraşıyorsa hem de Allah'ın vahyini sunarken, ki bizim gibi bir insan okurken kim bilir nelerle uğraşıyor. Onun için kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınarak gireceksiniz. Onun dışında Allah Subhanahu ve Teala kitabında bir kayda daha koyar. Bunun bir kısmı muhkem, bir kısmı müteşabih der. Muhkemler Kur'an'ın anasıdır. Müteşabihlerse iman etmemiz gerekenlerdir. Kalbinde hastalık olanlarsa diyor, ancak müteşabihlerle uğraşırlar diyor. Ve hadis-i şerifte de Ayşe annemizden gelen bir rivayette, ya Ayşe, müteşabihlerle uğraşanları gördüğünüzde onların kalplerinde hastalık vardır, onlardan kaçın diyor. Demek ki okuyacağımız kitabın iki ana kısmı varmış. Bunu kim diyor? Allah diyor. Âl-i İmrân 7'de. Bu kaideyi koyan kimmiş? Allah. Daha hiç hadislere, peygambere gitmedik bakın. Muhkem ve müteşabih olarak ne oldu? Kitap ayrıldı. Demek ki okurken de dikkatli okumamız gerekiyormuş. Muhkemler neymiş? Kur'an'ın anası. Amel etmemiz gereken. Yani namazı dosdoğru kıl, zekatı ver diyor. Bu ayet nedir? Hı? Muhkemdir. Muhkemler kendini ne yapıyor? Hemen tanıtıyor. Nasıl? Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız öylece namaz kıl diyor. Yani muhkemi kim açıkladı? Peygamber aleyhisselam. Onun beyanıyla ne yapıyorsun bunu? Hayatına geçiriveriyorsun. Zekatı da ver diyor. Hangi maldan? Ne kadar? Ne zaman surede? Kimlere? Bunun beyanı da kimde? Allah Resulü'nde. Şimdi düşünün. Muhkem olan bu ayetleri. Namazı dosdoğru kıl. Peygamberi devre dışı bıraktık. Peygamberden sonraki gelen neslin birine gittik. Nasıl? Şöyle. Nasıl? Böyle. Nasıl? Böyle. Hangisi doğru? Namazı dosdoğru kıl diyor. Hangisi? Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsan öylece namaz kıl esasına gitti mi? Gitmiştir. Zekat veriyorsun. Hangi maldan? Ne kadar? Kimlere? Atta, balda, sebzede, meyvada zekat yoktur diyor. Bugün bu meselelerde Hanefi mezhebine gidin, hepsinde zekat vardır. E peki Allah kitabında, Resulullah'ın sünnetinde bunu beyan etmişken onun dışına çıktığında ne oluyor? İhtilaflar had safhada. Mesela bu meselelerden fıtır sadakasını bilir misiniz? Fıtır nedir? Fitre diye geçen. Ramazan ayında verilen, bayram namazı kılınmadan fakir fukara olan insanlara verilen bir sadakadır. Sadece Ramazan'a hastır. Peki Hanefi mezhebinin buna Ebu Hanife'nin cahiliye adetlerinden dediğini bilir misiniz? Haberi ehat olduğunu bilir misiniz bunun? Buna rağmen Hanefi mezhebi fıtır sadakası verir bakın. Bir Hanefi alimini sıkıştırın bak nasıl bozukluyor. Niye fıtır sadakası veriyorsunuz? Size göre haram değil mi dediğinde bızıklamaya başlar. Yani kendi koydukları kurallardan bile kendilerinin nedir? Haberleri yoktur. Ama sen Kur'an sünneti gündeme getirsen nasıl bızıklarlar. Demek ki bu kitap bir kısmı muhkem, bir kısmı müteşabih. Peki müteşabih deyince ne anlıyorsunuz? Manası açık olmayan, birkaç mana da ifade edebilen ayetlerdir. Peki bize düşen neymiş bu konuda? Açıklanmışsa açıklamaya bakma, açıklanmamışsa sadece iman etme. Sadece kalbinde hastalık olan insanlar bununla ne yaparmış? Uğraşırmış. Bu uğraşanlarla da bizim ne yapmamız gerekiyormuş? Uzak durmamız gerekiyormuş. Neden? Kalplerinde hastalık varmış. Peki bir insanın bedeninde hastalık olduğunda herkes ziyaret eder değil mi? Ve hatta aleykümselam Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bugün kim bir hastayı ziyaret etti diye de soru soruyor değil mi? Neden? Cennetin falan kapısından girecek diyor. Peki kalpteki hastalıktan neden kaçın diyor. Ne bulaşır buradan? Sağlam bir insanın fikrinin bozulması nedir? O insanın düşüncelerinin sakat olmasına neden olur. Düşün, bir Allah inancı olan bir insanda aleykümselam bir kafirin, bir müşriğin veya bir bidat ehlinin yanına gelerek onun düşüncelerini bozması, Allah'la arasındaki ilişkiyi bozması ne demektir? Bedeninin bozulmasından daha da büyük bir hastalıktır. Yani Allah inancını ne yapıyor? Zedeliyor. Düşünün şimdi, iblis Allah'a ne yaptı? Baş kaldırdı. Baş kaldırması nedir? Tanımadım onu. Sadece verdiği emri, sözü Allah'ın ne yaptı? Sen sense, ben de benim. Beni önce yarattığın halde, sonra yarattığın bir kula ne yapıyorsun? Beni secdeye davet ediyorsun. Ben bunu yapmam diyor. Kime itiraz ediyor? Allah'a. Bu düşünce hasıl olur ki, bu da nedir? Senin cehenneme gitmene sebep olan düşüncelerden bir tanesidir. Emrolunduğumuz gibi dosdoğru olmamız gerekiyor. Bu da ancak Allah'ın kitabını doğru okumaktan, Resulullah'ın sünnetini doğru anlamaktan gündeme gelir. Ama bunun dışına çıkarsan, mesela Şia mezhebine git, istediğin gibi zina yapabilirsin. Adı nedir? Sigradır. Veya İslam'daki mutadır. Onlar sigra diye çevirmiştir. Adını da değiştirmiştir ki bulamayalım diye güya. İstediğin gibi zina edebilirsin. Adam adını da koymuş. Adamın gönlü o yandaysa gider şey olur. Doğru mu? Alelıttak insanların malını, canını, namusunu caiz görecekse gider harici olur. Yani Kur'an ve sünnetin dışına çıktığı zaman insan anlayışı, Allah'ın ve Resul'ün anlayışından çıktı mı artık tamamen ayrılıkla, sapmalar ne yapıyor? Bir araya geliyor. Ve Müslümanım dediği halde bir insanın aynı safta dümdüz duramıyorsa, düşünceler, fikirler berraklaşamıyorsa demek ki itikattaki ayrılıklardan gündeme geliyor. Sadece namazda, oruçta olan ihtilaf insanı ne yapmaz? Ayırmaz. İtikattaki, yani şu kalpteki oturmuşluk insanı ne yapar? Ayırır. Onun için aleyhissalatü vesselam kalpteki hastalıklı olan insanlardan ne yapın? Uzak durun. Kalbi hastalık senin bütün dinini, imanı, yaşantını ne yapar? Değiştirir. Onun için uzak durmak gerekiyor. Düşün. Münafıkların hastalığı nerededir? Kalbinde. Ne diyor onlar? Dilleriyle inandıklarını, amelleriyle de inandıklarını gösterirler ama şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında ne der diyor? Biz o beyinsizlerin inandığı gibi mi inanacağız? Derler diyor. Onların kalbi hastalıklıdır. Allah da hastalıklarını ne yapmış? Artırmış. Şimdi Allah aşkına bu ayeti şöyle bir düşünün. Sağduyuyla. Bakara 8-9 muydu? 10-16. Şimdi münafıklarla bu din kemale erdirilmiştir, İhtilaf yoktur, çelişki yoktur diyen insanların akabinde icma ve kıyası kabul etmeleri arasında ne fark var? Şimdi din tamamlanmıştır, hiçbir şey eksik yoktur, İhtilaf da yoktur, çelişki de yoktur dedikleri halde, dedirttiğin halde uygulamaya gelince, kitap ve sünnetin dışında birçok meseleye gidip de hükmünü halletmeye çalışan, dindeki bir meselesini halletmeye çalışan insanların arasında ne fark vardır? Görünüşte hiçbir fark yoktur. Ama onların kalpleri hastalıklı olduğu için bunu anlayamazlar diyor. Ve biz yeryüzünü ıslah edicileriz derler diyor. Halbuki diyor, onlar yeryüzünde ne yapar? Bozgunculuk çıkarır diyor. Demek ki Allah'ın ayetleri çok çok güzel ne yapılmalı? Anlaşılmalı. Kim tarafından? Biz tarafından. Anlatın demiyor bakın. Biz tarafından anlaşılan bir şey çok rahatlıkla da ne yapılır? Anlatılır. Ama Allah Azze ve Celle kitabında dediği gibi Resulullah ne diyor? Dilini debreştirme. Yani hareket ettirme. Hemen anlattığımızı, yani sana vahyettiğimizi hemen bizlerine söylemeye ne yapma? Çalışma. Ne demek bu? Ne demek? Onu kalbine nakşedecek, yani oturtacak. Sonra da beyanını öğretecek biziz. Demek ki bu kitabı öğrenirken de biz Allah'ın kitabını okumakta kalbimize ne yapacağız? Bir nakşedeceğiz. Bunun nakşinden sonra beyan gündeme gelecek. Eğer bunu yapmazsanız, yani aynen deminki anlattığım fıkradaki gibi hoca tek ayakla namazı kılar, akabinde niye hoca böyle kılıyor? Ya aceleye geldik de ona değmedi. Abdest alamadıydım da ondan dersin. Buna herkes güler. Hem önemli bir itikadı anlatacaksın, hem de o itikadın Allah'tan delilini bilmeyeceksin. Buna gülerler. Kim güler? Şeytan ve amanesi güler. Onun için kardeşlerim, dini öğrenme, dini yaşama, yaşadığını anlatma çok çok önemli şeylerdir. Mesela kitapta hiçbir çelişki yok dedik. Geçmiş ümmetlerin helakı neden oldu? Hep ihtilafa düşmelerinden, çelişkiye düşmelerinden. Nasıl oldu bu? Hem ayetin manasında hem de okunuşunda neye gittiler? Tahrife gittiler. Düşünün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün Medine'de şöyle bir kargaşa görüyor. Nedir bu diye sorduğunda, işte Yahudilerden bir kadınla bir erkek ne yapıyor? Zina ediyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da Medine'ye gittiğinde oradaki Yahudilerle bir anlaşma yapılmıştı. Onların aralarında olacak her meseleyi hükme Allah Resulü bağlayacaktı Aleyhisselatü Vesselam. Böyle anlaşmışlardı. Siz dedi böyle yapanlara ne yaparsınız? Onlar ne diyor? Biz bunları çırılçıplak soyar, katrana batırırız, üzerlerine tüyler yapıştırırız, bir katıra ters çevirir, insanların içinde teşhir ederiz. Bu arada Aleyhisselatü Vesselam'ın hemen yanında, arkasında eskiden Yahudi alimlerinden olup da hidayete eren samimi Müslüman birisi. Kulağına eğilip Allah Resulü'ne diyor ki, ey Allah'ın Resulü, söyle ona, Tevrat'ta böyle mi yazıyor? Oradaki diyor ki evet diyor. Allah Resulü diyor ki getir Tevrat'ı göster diyor. Ve adam getirip Tevrat'ta gösterirken parmağını rejim yazan yere ne yapıyor? Kapa diyor ve tevil ediyor. Ve Allah Subhanahu ve Teala ne diyor? Ayetlerini indiriyor. Allah'ın ayetlerini az bir pahaya satmayın. Allah'ın hükümlerini ne yapmayın? Değiştirmeyin. Allah'ın helalını haram, haramını helal yapmayın diyor. Ve Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir diye bu muhtevada bir ayeti ne yapıyor? İndiriyor. Demek ki tahrif tevilden gündeme geliyor. Tevil neymiş? Ayetin, yani inen bir şeyin beyanıdır, açıklamasıdır. Eğer bunu Allah Resulü'nden gayrısına verirsen tahrif neymiş? Gündeme geliyor. Mesela bunlar rejimi ne yaptılar? Tahrif ettiler. Neden tahrif etmişler? Çünkü onların fakirleri yaptıklarında rejim uyguluyorlar. Zengin tabaka zinayı yaptığındaysa böyle katırın üzerine ters bindirip insanların içinde ne yapıyorlar? Teşhir ediyorlardı. Sonra fakirler ayaklanınca niye bu zenginlere uygulanmıyor da bize uygulanıyor? Alimler toplanıyorlar, tutuyorlar Tevrat'tan rejimi ne yapıyorlar? Siliyorlar, yerine bunu yazıyorlar. Buna ne denir? Tevilde ve tenzilde tahrif. Hem mana hem de okunuşunu ne yapıyorlar? Değiştiriyorlar. Eğer Tevrat'ta da değiştirmemiş olsalardı, tahrif etmemiş olsalardı, gelecek nesil Tevrat'ı okuyunca yine orada gerçeği görecekler ve asla ne yapacaklardı? Döneceklerdi. Ama alimleri ne yaptılar? Onu da bozdular. İşte bunun için Kur'an'ın, yani inen vahyin çok çok iyi ne yapılması gerekir? Anlaşılması gerekir. Bugün bizde yok mu? Allah arşa istiva etmiştir. Nasıl tercüme ediyorlar? Hiç okudunuz mu? Hı? Söyle bakayım. Arşa istiva, hiç Kur'an okumadın mı sen? İstila, istevla, hem böyle okurlar hem de manasına ne? Oturdu, oruldu, yükseldi gibi kelime manalarını ne yaparlar? Getirirler. Ama istiva nedir diye sorulduğunda İmam Malik ne diyor? İstiva malum, keyfiyeti meçhul, inanmak vacip. Bu konuda soru sormak bidat. Atın bu bidatçıyı ve bir daha bu meclise ne yapmayın? Almayın diyor. Neymiş? Bu müteşabihmiş. Bu kadar. Bunun üzerine gitme neymiş? Teviline gitme. Aynen diğer ümmetlerin helakı gibi bizim ümmetinde helakına ne oluyor? Sebep oluyor. Bugün Allah semadadır diyene müşrik kafir diyen fırka var. Peki bu sözden kim itham ediliyor? Hı? Sen Kur'an'ını okumazsan Allah semadadır, göktekinin size azap etmeyeceğinden emin misiniz ayetlerini okumazsan, biz göğe yanımıza yükselttik İsa'yı ayetlerini okumazsan, bir tanesi alim statüsüyle sana çıkar gelir, kim Allah göktedir semadadır derse, hatta ta Mehmet Zahid Kotku Hazretleri der bunu, Esat Coşan der kitaplarında hadisen, sana müşrik der, kafir der. Onu da bırak, İmam Maturidi kitabında der, Kitab-ı Tevhid'de. Düşünün, Allah'a yer mekan isnat etmekten seni kafir müşrik kılar. Peki bu kafir müşrik Allah olursa, haşa, insanlar ne olur? Yani yaratıcıyı itham. Peki Allah'ın kitabından haberi olmayan bir insan bunu yazıyorsa bu nasıl alim olur? Demek ki bizim Allah'ın kitabını çok çok iyi ne yapmamız gerekiyor? Kaideleriyle öğrenmemiz gerekiyor. Kaideleriyle öğrenmediğimiz zaman birisi çok rahatlıkla bizim itikadımızı ne yapar? Bozabilir. Ve bozmaya sebep sözleri de nedir? Herkes bu kitaptan anlayamaz ki. Ancak alim olanlar anlar. Senin okuduğun zahiridir ama bunun batini birçok manaları var. Safsatasıyla seni ne yapar? Kandırır. Bir taifede çıkar. Bunu herkes anlar. Herkes okur. Herkes bir mana çıkarır der. Ah, bir sapık fırka daha çıkar. Onlar da ne yapar? Haşa, peygambere televizyon anteni, postacı memuru, Allah'tan aldığını insanlara bildiren de o neyse ben de oyum der. Gündeme gelir ve birçok şeyi ne yapar? İfsad eder. Aynen günümüzdeki sapıklardan Edip Yüksel'in Kur'an mealini alıp okursanız, ki tavsiye etme, birçok dipnotlarında bu işte Buhari Müslim gibi müşriklerin işte getirdiği şeyler vardır. Muhammed'i şefaatçi kabul eden müşriktir. İşte şudur budur gibi öyle dipnotlar vardır ki adamın yazdığına bakıyorsun, şeyine bakıyorsun. Yani o kadar ileriye gitmişler ki, hatta Ankara'da bir tayfede gördüm ben. Ayaklarını Kur'an üzerine basarak ellerinde sigara bacak bacak üstüne atıp biz bunun diyor kabına dışına saygı duymuyoruz ki, bunun içindeki emirlere ben böyle dursam ne olacak diyecek kadar alçalan insan tayfesi çıkar. Veyahut da iyice yozlaştırılır. Sadece gelinlik kızların bir çeyizi veya kabirlerde okunan bir veya cenazelerde okunan bir ayet, bir sure gündemine gelir. Demek ki asli olan bir yeri, asli olan bir mevkisi verilmezse muhakkak ki batıl, batıl yüzüyle bunu gündeme ne yapacak? Getirecek. Demek ki bir insan kulum dediğinde, iman ettim dediğinde Allah'ın kitabını ne yapması gerekiyormuş? Okuması gerekiyormuş. Eğer Allah'ın kitabını okumadan kendi kafasına göre giderse, geçmiş ümmetlerin başına gelen aynen de bizim başımıza ne yaparmış? Gelirmiş. Gelmedi mi? Geldi. Tasavvufta Allah inancı nasıldır? Mevlana Celaleddin Erzurumi'nin hiç fihim akısını okudunuz mu? Şems Tebrizi Kimya Hatun'a cinsi münasebette bulunuyor. Zina ediyor. Mevlana'ya ne diyor? Senin o gördüğün diyor kimya değildi. Allah'tı diyor. Allah çok kıskançtır diyor. Canım kadın istediğinde diyor kimyanın kılığına girdi de benim cinsi münasebette bulunduğum bu diyor. Bakın, eğer Allah inancı Kur'an ve sünnetten böyle oturmazsa, işte çok çok büyük kabul eden insanların kitabında da Allah ne olur? Böyle zikredilir. ki vahdetil vücut dediğimiz pislik böyledir. Aynı şekilde büyük büyük imamlardan İmam-ı Rabbani'nin birinci mektubatını okursanız orada Allah'ı nasıl tarif eder? Hiç ayet, hiç hadis göremezsiniz. Madem hak, madem doğru, doğru Allah'tan ve Resul'dan gelen olmalı. Eğer biz kitabımızı okumazsak, Kur'an'dan haberdar olmazsak, o sözlere itiraz eden insanlara dahi hakkı ne yapamayız? Anlatamayız. Onların gözünde sadece sapık kalırsınız. Bak işte bunlar, işte şu ehlini ne yaptı? Yalanladı. Halbuki onun kitabına baktığımızda İmam-ı Rabbani olduğunu söylemeseniz, saf fıtratlı olan birine deseniz ki neye baktıysam Allah'ı gördüm. Taşta, eşyada, kadında, hele hele kadının fecrinde, cinsel uzunda, işte orada yandım, eridim, kül oldum, bittim derse hangi fıtrat bunu kabul eder? Ya bunu söyleyen sapık der, gavur der. Ama bunu İmam-ı Rabbani söyledi deyince o zaman ne olur? Olur mu ya, o söylemişse bir şey vardır. Aynen İmam-ı Gazali'nin İhya-ül Ümüddin'e giderseniz, onun son cildinin akabine bakarsanız ne diyor? Ebu Yezid-i Bestami'yi görerek bir adam, senin diyor Ebu Yezid-i Bestami'yi görmen Allah'ı görmekten 70 derece, 70 vecihten daha üstündür diyor. Nasıl olur ki bir insanın bir insanı görmesi Allah'ı görmekten 70 derece üstün olur? Bunu birisi kitabında zikretse ne dersin dese sapıktır. İmam-ı Gazali dedi mi ortalık ne yapıyor? Değişiyor. İşte tevildeki, tenzildeki tahrifin belası budur kardeşlerim. Bunu anladınız mı? Selamünaleyküm. Yok, ondan yok. Bunu anlatabildim mi? Yani geçmişteki Yahudilerin nasıl ki rejim ayetini değiştirmişler, nasıl ki oradaki tenzilde ve tevilde tahrif etmişler, kendileri kafir olmuşlar, lanetlenmişlerse, aynen bizim ümmette de eğer kitabımızı yerli yerince öğrenmezsek, yerli yerince kaidelerini anlayamazsak aynı bela bizim başımıza da nedir? Katmerli gelecektir. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi ümmetim 73 fırkıya ayrılacak diyor. Ne olacak? Biri müstesna, hepsine ateş dokunacak diyor. Ve kurtulan fırka hangisidir diye sorulduğunda ne diyor? Benim ve ashabımın yolu üzere olan. O ashabın peygambere tabi olduğunda ortam nasıldı? Aynen o tahrif, tenzilde, tevilde tahrif olunan bir ortamdı. Onlar nasıl kurtuldular? Allah'ın kitabına, Resulullah'ın sünnetine sıkı sıkı sarılıp onun dışında hiçbir şeye ne yapmadılar? Gitmediler. Ve böylelikle de Allah onlardan ne yaptı? Razı oldu, kurtuldu. Peki onlar diyor onlara karışı karışına uyacak. Arşına arşına. Hatta diyor onlardan birisi yol ortasında anasıyla zina etse ne yapacak? Benim ümmetimden de birisi muhakkak çıkacak diyor. Peki bunlar kim ki? Yahudiler ve Hristiyanlar mı diyor Ebu Hureyre? Başka kim olacak ki diyor. Demek ki bizler Allah'ın kitabını, Resulullah'ın sünnetini, Allah'ın emrettiği, Resulullah'ın öğrettiği şekilde anlamaya çalışmazsak ya ilimde derinleşip amelsizleşeceğiz, Yahudileşeceğiz, ya ilimsiz amelde aşırı gideceğiz, Hristiyanlaşacağız. Peki bu gündemde olmuş mu? Oluşmuş mu? Bizim günümüzde profesörleri çıkarın, mangal gibi ilim vardır. Korkunç bir ilim var. Amel var mı? Sadece konuşma. Canları istedikleri anda Allah'ın ayetlerini ters düz edebiliyorlar mı? Yaşar Nuri ile ben baş edecek adam doğru düz bilmiyorum. Ama istediği gibi ayetleri saptırıyor mu? Saptırıyor. Bak Yahudileşir, Yahudileşmiş. Peki ameli bol, ilimsiz, yani tasavvuf tayfesi dediğimiz insanlar Türkiye'de had safhada mı? Had safhada. Bunun sebebi ne? Allah'ın kitabı okunmadığı, Allah'ın kitabı anlaşılmaya çalışmadığı için insanlar ilimsiz, bol bol amel etme iştiyaklarına gidiyorlar. Falan gecede şu kadar, falan gecede böyle ameller, filan gecede şu kadar namazlar çoğalıyor ve hiç kimse buna ne yapmıyor? İtiraz etmiyor. Bunların altında yatan neymiş? Allah'ın kitabı okunmuyor. Allah'ın kitabı anlaşılmıyor. Peki Ramazanlarda bu inen hatimler ne? Bu okuma okuma değil mi? Arapçasından okuma okuma, ama Allah'ın emrettiği ayetler anladığın dilde okunmayınca bu sefer gerçek mana gündeme ne yapmıyor? Gelmiyor. Onun için yapılan tevil, onun için yapılan bu şekildeki ifsat insanların dinden uzaklaşmasına ve fırka fırka olmalarına sebep oluyor. Eğer bu şekilde hareket etmeye devam edilirse ileride din diye insanda bir şey ne yapmaz? Kalmaz. Peki şu toplumda yaşadığınız yer olsun veya memleketiniz olsun, gittiğinizde camiler açık mı? Açık. Her bir yerde İslam'ın bir eseri var mı? Var. Peki olmayan ne var? Görünüşte bir şeyler var ama kalpte bir şeyler yok. Neden gitmiş bu kalpteki şeyler? Hı? Ne diyordu Aleyhisselatü Vesselam? Kalbinde hastalık olan birilerini gördüğünüzde ne yapın? Kaçın. Kaçmış mıyız? Kaçmamışız. Dış görünüş olarak bir şeyler kalmış mı? Kalmış. Peki içte ne kalmış? Allah kalmış mı? Kalmış, ama ölülerden, şunlardan buradan ancak geçtikten sonra, kavsları, büyükleri, alimleri geçtikten sonra ulaşabilirsen ulaşıyor. O da tabi ateşten çıkabilirsen. Peki peygamber kalmış mı? Peygamber kim ki? Allah'la öyle haller olan insanlar var ki onlar direkt ölümsüz olandan alıyor. Ölümlüden değil ki. Kendilerini bile peygamberden üstün tutan tayfeler çıkmış. Peki Allah'a ve Resulüne iman ettiğini söyleyen bir insanların ihtilaf ettiğinde gittikleri merci ne? Allah Resul mu? Yoksa A, B, C, D şahıslar mı? Hangileri? Bunlar da değişmiş. Demek ki başımıza gelen herhangi bir meselede bizim elimizde bir ölçü, bizim elimizde bir merci, bizim elimizde bir bilgi yoksa demek ki biz de sapmaya neymişiz? Mahkummuşuz. O gün adam ne diyor? Ortada bir şey kalmadı ki diyor. Ooo diyor. Geçen hafta hatırlıyor musun? Şuradaki soran adam da. Yani diyor, biz diyor şimdi diyor mesela diyor bu meseleyi bıraksak diyor neyle halledeceğiz? Şimdi Allah'ın sözünü, Resulullah'ın sözünü bırakıp da insanların sözüne giden insan devamlı fikir değiştirmek zorunda. Devamlı dinini ne yapmak zorunda? Değiştirmek zorunda. Bu da her şeyin hak olduğunu gündeme getiriyor. Ama bırak adamın evine şöyle bir yaklaş. Ya senin bu mebilyanı beğenmedim. Sen şöyle şey yap, sana ne? Elinden gelen bu. Daha iyisini biliyorsan sen yap der. Kendine bile yani burnundan kıl aldırmayan dinini tamamen bozar, farkında bile değil. Öyleyse bize düşen neymiş? Kitabı Allah'ın emrettiği şekilde şüphesiz, ihtilafsız ve onun kemale ermiş olduğunu düşünerek okuma. Okuma, okuma. Tahrif nedir? Bir şeyin aslını bozmaktır. Tahrifin belası inkardan daha şiddetlidir. Bunu anlatabildim mi? Tahrifin belası inkardan daha şiddetlidir. Yani bugün birisi dese ki ben rejimi kabul etmiyorum. Gayet normal. Bu adam bunu anlamamış olabilir. Buna ne yaparsın? Bak kardeşim, bak Müslüm'de gelen bir ifade var. Biz bunu daha önce Kur'an namazlarımızda, kıraatta devamlı okuyorduk. Tevbe suresi büyüklüğünde bir sure vardı. Daha sonra bizde bu unutturuldu. Bunun içinde rejim ayeti de vardı dersin. Ha, bundan aklımda kalan Ademoğlunun bir vadi dolusu malı olsa, bir vadi daha olsa onu ister, bir vadi daha onu ister. Gözün ancak toprak doyurur. Ayeti. Aklımda kalan sadece bu. Ama her ne kadar tilaveti, hükmü, tilaveti unutturulsa da hükmü bakidir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte iki Yahudi'yi gördü, rejmetti. Müslümanlardan falan rejim etti, şöyle etti, şöyle etti, şöyle etti. Birçok delilleri nedir? Vardır. Ve hatta kendi sözlerinden birinde de ne diyor? Ümmetimden öyle insanlar gelecek ki rejimi inkar edecekler. Çalgıyı helal sayacaklar. İçkinin adını değiştirerek içecekler gibi nedir? Hasreten de ifadeleri vardır dersin, adama bunu izah edersin. Halen devam ederse artık onun hükmü bellidir. Ama tahrif yoluna gidersen, baksana kardeşim, Allah kitabında Nur 2'de ne diyor? Zina eden erkek ya da kadına sopa vurun. Emrinizde bir topluluk bulunsun. Onlara da acıma hissi tutmasın. Hükmü belli. Rejim de nereden çıkıyor? Yani Allah kitabında yazmazken, yani biz bunu nasıl kabul edelim gibi tahrifine giderse, işte hem kendileri sapar, hem onlardan sonra gelen nesillerin ne yapar? Sapmasına sebep olur. Peki böyle bir tahrife hangi fırka gider? He? Mealci dediğimiz, meal mantığıyla çıkan Mutezile dediğimiz insanlardır. Bunlar ne yaparlar? Peygamberin sadece Allah'tan aldığı vahyi veren, helal ve haram yetkisini koymaya yetkisi olmayan birisi olarak ne yaparlar? Görürler. Böyle insanlarla karşılaştığınızda vereceğiniz tek cevap var aslında, biliyor musunuz? Peygamberin eğer dinde konuşma yetkisi yoksa, aldığını veriyorsa, niye sen bunları izah ediyorsun? Herkese bir meal dağıt, çek git. Hiç zırıldama dersin. Bak nasıl oturuyorlar yerlerine. Eğer bir şeyin, ayetin şerhe, beyana ihtiyacı varsa, o zaman benim sana hiç ihtiyacım yok. Ben peygamberden alırım. Sen kim olursun dersen, o adama o söz ne yapar? Yeter. Anlatabildim mi bunu? Bunu anladınız mı? Ah bir söyleyebilseniz, böyle bir adamlara var ya, sıratlarını bir görmek için, görün yani. Böyle çekin, koyun bir köşeye. Torunları bile güler. Onun için akli olan bir şeyin cevabı da nedir? Aklidir. Vahyi olan bir şeyin cevabı ise vahiydendir kardeşlerim. Bunu anlatabildim mi? Demek ki kitaptaki herhangi bir şeyin tahrifi inkarından neymiş? Daha da berbatmış. Öyleyse aleyküm selam ve rahmetullah. Bize ne gelirse gelsin, biz bunu ne yapacağız? Allah'ın kitabına, Resulullah'ın sünnetine vurup oradan alacağız. Mesela ben burada bazı misaller aldım. Resul ellerini kaldırdı, Resul ellerini kaldırmadı. Bu bir ihtilaf mı? İhtilaf. Birbirine zıttık var mı? Var. Kaldırdı mı? Kaldırmadı arasında zıttık var. İhtilaf da var, zıttık da var. Kan abdesti bozar, kan abdesti bozmaz. Bunlar aynı şeyler mi? Değil. Bunlar nedir? İhtilaftır. Tezat işe gündeme getirir. Peki ihtilafın olduğu yerde ittifak olması mümkün müdür? İnsanların birlik beraberlik olması mümkün müdür? Mümkün değildir. Neden? Adamlar gündeme bunu getirerek ya kan abdesti bozar. Öbürü kan abdesti bozmaz. Öbürü ellerini kaldırdı. Öbürü kaldırmadı. İşte sefere gidiyorsun, şuna kadar bu kadar. Eğer birlik yoksa, eğer tezat gündemdeyse, demek ki ittifak gündemde değil. Peki aynı kitaba inandığını söyleyen, aynı Resul'a inandığını söyleyen nasıl böyle ihtilafa düşebilir? Eğer Allah'ın kitabını emrettiği şekilde okumamışsa, onda şek ve şüphe yoktur ifadesini görmemişse, eğer din kemale erdi, ben İslam'dan razı oldum ayetini görmemişse, eğer hiç düşünmüyor musunuz, hiç akıl etmiyor musunuz, bu kitap Allah'tan gayrından gelseydi çok çelişki olurdu ayetlerini görmemişlerse, bunlara düşmeleri nedir? Gayet normaldir. Öyleyse böyle vakalarda bizim sözün özü, insanları ne yapmamız gerekiyor? Kur'an'la tanıştırmamız gerekiyor. Kur'an'la tanışan insanlar bu ihtilaflardan ne yapar? Sıyrılır. Tanışamayan insansa, koca koca adının sağında solunda birçok ünvanlar olsa da nedir? Cahildir. hakkı göremeyen insanlardan bir tanesidir. Demek ki bugünkü sohbetin özü neymiş? Kur'an'ın yaklaşmada, Kur'an'a yaklaşmada ölçümüz Allah'ın emrettiği gibi, Allah'ın anlamamızı istediği gibi ve Allah'ın öğrettiği gibi anlamamız gerekiyor. Onun dışına çıktığımız an ayağımız kaymaya ne yapıyor? Başlıyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Yeter mi? Ecmain. İhtilafın vukuunda nereye müracaat ederiz? Haklı inşallah. Onun tafsilatlarını.